Bueno, no primeiro lugar vamos darlle as boas tardes a Fernando, que nos vai acompañar esta segunda hora. Pero antes de contestarlle o correspondente, vamos chamalo, a chamalo, antes de chamalo, sí. Sí, antes de chamalo, de falar con él, vamos que nos pasar unha nota de prensa. Hombre, unha programación importante para abril. Para mañán, Factoría Cómicos, que no Gáter. Aquí ao lado, e que ao ladinho. Na Plaza do Concello número 3, aquí en San Boi de Llobregat, o venres, día 10 de abril, ás 00 horas. Ás 2 da noite, a hora bruxa. Pois virá por aquí o Alberto... O contador. Alberto Contador, sí, señor. Virá correndo. Alberto Montes. Alberto Montes. Vamos, xa saben. Pois nada, temos aí polo... Un compromiso. Un compromiso. E vamos ir con él. Para disfrutar... No, iso é premira, para esgargallarte. Sí, señor. están todos convidados, xa saben. O día 10 de abril... E ás 12 da noite no bar Gáter. Exactamente. Terán unha grande e extraordinaria velada. Sí, señor. Con Alberto Montes. Con un xogo de palabras que el ten. Bueno, sí. En fin, que vas a... Seguro que aparecerá a Mai e todo. Seguro. Más que seguriño. Bueno. Como casi todos os fan. Sí. No, bueno, pois... Pero Alberto dun xeito especial. Sí, home. Alberto pues... con un cariño, pero vamos, non vexas. Sí, vamos... Imos entón a falar entón con o noso correspondente na Ribeira Sacra. Xa está a outro lado do fío telefónico, seguro. Sí, xa o temos aí. Así que vamos darlle boas tardes a ver quen lle preguntou. Veña. A ver, boas tardes, José Manuel. Boas tardes. Que tal, compañeiro? Como vai iso? Pois aquí estamos, recibindo a primavera. Como lle decía Fernando, chega a primavera. Regada. As flores. Algo regada, non? E chegan as alerxias. Vale, home. Pero claro, chega a primavera, alerxiome de verte. Alerxiome de verte, primavera. Sí, señor. Empezamos cun chiste arriba de todo, ¿eh? Sí. Oye. Escoiteivos, xa fixestes a cuña. Sí. Hombre. Alberto Montes vai actuar mañá pola noite aí a... Ei, colado, ao lado da emisora. Sí. No Gáter, está... Nada. Ao ladiño, non? Sí. No minuto xa chegou eu aí. Ajá. Sí. Bueno, pois... Se podedes, xa sabedes. Sí. Eu mai a ver se podo, chegou mai. Como era? Chegou a primavera, benvida a primavera de... Alerxiome de verte. Primavera, alerxiome de verte. Apunta a frase. Alerxiome de verte. Por chistes, moito mellores que estes, experiencias, anécdotas, outras historias contará Alberto aí para os samboyanos e non samboyanos que se acheguen mañá pola noite o local ese que tedes aí tan pertiño da emisora. E por aquí por Galicia, pois despois... Xosé Manuel, perdona, eu queria che preguntar, por que ouvinte que estabas flagelándote, non sei se eres tío ou non. Onde? Aí na procesión de Semana Santa. No, pero en Galicia non se leva eso. Aí non se fragela, non? Nas procesións. Aí sí. En Galicia non se leva eso. Ah. Eu... Que flagelarme... Tú dabas yo xarro. Castigarás o fígado, pero do outro... Exactamente. Eu flagelo con tres piros de viño... Exactamente. O bandullo e o fígado. Pero as costas... Non. Sobre todo... Se ten que ver se está a religión polo medio, non, de momento. Non, moi ben, moi non me deu por aí. Bueno. Non se sabe, A religión no seu sitio e o viño no seu sitio. En calquera momento. Moi ben, moi ben. Vale, este home fai unha parte. Como os notarios, dou fe, pero dou bola toda para vos. Bueno, pues dou vale. Fe, pero dou unha para que na queira. Eu non a quero. De momento. Bueno, muy pois ben. Que vos conto, pasaron días... Tivemos aí unha semana de vacacións, a Santa Semana. Pois nada, moi ben, aquí moi ben, a Semana Santa. Sí que sí, sí que... Feira do Uña de Quiroga. Ostras, se ve que estaba ple. Estaba cheo. Espectacular, unha das máis concorridas que se coñece. Como a sempre, o debate da pregoeira. Eso che me pregunta, que tal esa, las curvas, digo, el pregón. Pois o pregón... eu non estive en presente, non podo falar en primeira persoa, pero... Non viche o espectáculo logo entón? Non. Ah, vale. Non vi o espectáculo. Que levabas, sisas ou traxe de pantalón? Opinión, para traer ese tipo de xente, uns a favor, outros en contra. Sí. Búscase o mellor titular para dar que falar e para facer xa reclamo turístico, reclamo promocional e para xa nos xornais. Pero a marxe de todo eso, o que vos digo, eu echarome comentarios de que, bueno, que non se tiña preparado o tema, estaba lendo cos folios na man, o sea que nada natural, nada natural e pouco documentada. Vaya, voy, vale. O sea que, lástima. O que decimos, non sei se tamén era, tamén recoñeceu ela, sí, que xa saiu nos medios, incluso na web de Telecinco podedes ver, que saiu a noticia de que foi pregoeira en Quiroga e tal. Sí, sí, sí. Pero recoñecía que era o primeiro pregón que daba na súa vida. Vaya. O sea, que mira onde se foi a estrear. Que pouco se preparou entonces a moza. Que mala sorte. Pero bueno, levaba un vestido. Pero o mellor levaba un vestidinho moi... Sendo primeiro, con máis razón que te tens que preparar. Pero levaba un vestidinho mellor moi axeitado. Bueno, eso sempre. Ves? Entonces eso, pues, unha cousa... Te axuda, non? Claro, sí, axudo yo. Algo... Disculpa algo, vamos. Disculpa algo. Bueno, pues eso, Quiroga, éxito de asistencia. De concorrencia, sí, sí. Como sempre, a debate o tema dos pregoeiros. Dos pregoeiros, en calquera caso, o Concello dixo oficialmente que non custará un euro o Concello. Ajá. Non custará un euro, a ver, asterisco, a gas, os gastos de desplazamento e demais. Sí, sí, sí. Entón, sí que custa, pero bueno, só eso. Vale. Eso que dixo o Concello. Quero decir que non pasou minuta de... Non pasou minuta... A ver, o Concello oficialmente dixo eso. Vale, vale. Pois que se hai alguén pensa que lle pagan pois moitos centos de euros a cambio de que veña, pois non foi o caso. Vale. Ahora, os gastos de estancia, de desplazamento, tampouco se fixeron públicos. Tampouco sabemos a que nivel se moveu, se estivo aloxada nunha casa de turismo rural ou nun cinco estrellas, un cinco ou seis estrelas de por aí. O sea, que eses números, a oposición pois non sei se os pedirá, pero non se saben. Vale. En calquera caso, o Concello ten toda a razón. Pa escapar das suspicacias, dixeron eso públicamente. E bueno, aí queda o tema. Moi ben. Non lle dar máis voltas. É que o Concello ten razón. Casi sempre. Non, é que ten razón. O Concello non lle costa un can. Bueno. Claro. Home, se fiamos tan fino, Armando, hai que darche razón, Hai que darche razón porque tes. Sí, sí, sí. Por veña. Efectivamente, o Concello... Eso non roubo. Entregada razón aquí o noso... Cóstalle os contribuintes. Moi ben, moi ben. Bueno, pois... Imos alá. A Desover tamén foi... Bueno, xa falábamos dela. Sí. Foi moi ben. Bueno, o Cerezo, o presidente do Atlético de Madrid... Sí. Dixo ya Luis Guitián, o alcalde de Desover, que quedaba comprometido a brindar con viño da Mandi nos futuros triunfos do Atlético Madrid. Moi ben. A ver se cumple. A ver se ten triunfos. Exactamente. Que teña triunfos, que brinde, que se lembre do que prometeu. Exactamente. E que tamén se hai opción, que lle gustaría vir rodar, bueno, producir algunha película que se rodase por la Ribeira. Por la Ribeira, claro que sí. O sea, que bueno, claro que sí. A cada compromiso de ese tipo, se fala de anuncio, Sacra, algún anuncio de ese tipo, claro que sí, sí, sí. Non lle custa nada o Concello, a gas, os gastos de mantemento, pues bueno. Vale. Home, cada un opine, bueno. Por lo menos este habrá que fixo algo. Habrá que facer dos pregóns. Un o comercial e outro o cultural, o intelectual, ¿no? Promocional, sí, pues bueno, sí, señor. Todo se andará. Muy bien, muy bien. ¿Qué más vos conto? Pues mirad, falando de tema cultural, o sábado día 11, aquí en Monforte, sí, celébrase a homenaxe esta a Lois Pereiro. Ay, ¿no? Lois, sí. ¿Sabes? O poeta monfortino. Sí. De aquí de la capital de la Ribeira Sacra. Despois dunha proposta a principios de ano do BNG, aquí no Concello, pois decidiuse que o 2015 sería o ano cultural Lois Pereiro. Era un homenaxe ao poeta de aquí, e decidiuse eso, que fose o ano Lois Pereiro, e facer actividades temáticas alrededor desta figura. Uh-huh. O día escollido para, supoño que para non achegarse ás eleccións municipais en data, foi o 11 de abril, este sábado. Yeah. En o programa de actividades, pois, dicirvos que está pensado facer un acto institucional na Praza España, onde está a Casa da Cultura, uh-huh, e ao seu tempo tamén a Biblioteca Municipal. Uh-huh. Entón, o que vos comentara tamén nunha ocasión que se decidiu tamén no pleno do Concello, chamarlle, rechamar a Casa da Cultura e a Biblioteca con o nome de Lois Pereiro. O sea, uh-huh, que, o típico, descubrirase unha placa, uh-huh, en ambos casos, a partir do sábado, a Casa da Cultura será a Casa da Cultura Poeta Lois Pereiro e a Biblioteca Pública Municipal será a Biblioteca Pública Poeta Lois Pereiro. Poñerán sus vinilos nas portas, poñerán esas placas e descubriránse, uh-huh, o típico acto institucional, uh-huh, e tamén un selo, un selo para marcar os libros tamén co o logotipo, a figura, uh-huh, de Lois Pereiro. Ah, pois moi ben. Un selo, como se di en galego, nunca me sai. O selo de marcar. Ah, o cuño, dixe. Un tampón. Ese. Un tampón desos. É igual. Sí, bueno. Pois eso, tamén haberá un selo ca a figura de Lois Pereiro. Uh-huh. Despois, das 12:15, farase pois un selado tamén simbólico, uh-huh, para amosar este novo logo que se acuñarán os libros de empréstimo. Uh-huh. E despois das 12:30 haberá pois presencia de persoeiros intelectuais galegos de nivel, como estará Antón Lopo, que tamén é un poeta da comarca de Lemos, Xuxo Souto, Manuel Rivas, Iago, ah, Martínez, ou a presidenta da Asociación de Escritores en Lingua Galega, Rosalía Fernández Rial. Ah. Entón, haberá o saúdo da presidenta, e despois haberá lecturas de textos destes escritores que vos comentei, uh-huh, interpretacións tamén musicais, haberá pois eso, un acto intelectual a cargo de todas estas persoeiros tan coñecidos da nosa cultura, do panorama intelectual galego. Uh-huh. Poemas, música, recitais, etcétera. Uh-huh. Haberá un agasallo tamén dunha chapa que a figura de Lois Pereiro para os presentes. Uh-huh. Pois xa o xantar a mediodía e pola noite, como fin da xornada temática, Lois Pereiro, haberá concerto dos grupos Beralín, que é daqui do Monforte, e os Tres Trebóns, que é o grupo que lidera o coñecido Xurxo Souto. Ajá. O sea que todo isto para o sábado, un día temático, un día dedicado plenamente á figura do Lois Pereiro, co que pues queda, digamos, xa bautizada, rebautizada a biblioteca, é rebautizada a Casa da Cultura. Claro. Non sen, pois eso, entre aspas, pequena polémica que houve no seu momento, porque o PP non lle parecía axeitado o nome, ou que se podía cambiar, ou debater, ou... Pero bueno, en ese caso tamén vos comentara que non podendo prosperar a opción deles de cambiarlle de nome ou de conde, uh-huh, de Lemos, pois... rebautizar o auditorio multiusos, bueno, como contrapartida, pero bueno, uh-huh, eso xa quedará para o futuro, que non sabemos o que nos deparará. Exactamente. Entón, de momento é o sábado, ano Lois Pereiro, conmemoración. O programa de actividades para ese día. Está ben. Non se queda aí a cousa en canto a cultura e celebracións. Sí. Sabedes que esta semana, dende o luns e ata o domingo, estás a celebrar en Lugo o Festival da Retranca. Ah, sí. Oístes, non? Sí, falaron de eso, sí. Xa comentaste logo, non? Non, falaron de eso. Comentamos, pero... Sí, sí. Sí, pois sí. Bueno, do 6 ao 12 de abril, o sea, toda esta semana, o Concello de Lugo pues, organizou patrocina un festival con temática moi galega, a Retranca é a protagonista, e dentro 6 ou 12 pues haberá unha chea de actividades. O sea que a intención deste festival é pues crear, pensar e vivir con retranca, moi moi galego. Claro. Buscar un lugar para reflexión, diversión, sarcasmo, ironía, a rexouba e todo o que ten que ver co humor galego en mayúsculas. Haberá revesadas charlas, monólogos, contos, encontros e desencontros con escritores, poesía retranqueira, películas, teatro, gastronomía, satírica. Bueno, en definitiva, un mix de humor que, bueno, ao meu entender, parece que foi, non quero decir precipitado, pero igual un pouco así a presa correndo, porque está bastante misturado todo. Hai un pouco de todo e bueno, non sei como sairá. Eu ainda non tive ocasión de ir, espero ir desde aquí ao domingo, pasarme por ali e ver algunha das actividades, pero dame a impresión de que queren meter moitísimas cousas baixo o título de retranca, quizáis era mellor facer menos días, centrarse máis no que retranca e buscar, pois, pues, eso. Pois igual acotar un pouco e dai ir medrando, e non meter unha semana inteira cunha chea de cousas, sí. Cunha chea de cousas como por exemplo, mira, o luns estivo houve unha charla de Laureano Márquez e Xosé Manuel Pereiro. Xosé Manuel Pereiro, sabes que é un escritor moi coñecido. Escritor, sí. Laureano Márquez é, para que entendades, o Buenafuente galego. É un venezolano. É Buenafuente, perdón, o Buenafuente venezolano. Exactamente. Laureano Márquez é un coñecido humorista venezolano, moi crítico co sistema, que leva unha trayectoria televisiva e humorística moi grande, e, bueno, para facer unha comparativa, sería para Venezuela o Buenafuente catalán. Catalán, sí. É un humorista moi irónico, moi crítico, e que ten eso, unha trayectoria moi grande, é un prestixio tamén moi grande. Pois, bueno, unha charla destes dous personaxes baixo o título Humor en Serio. Se chama unha charla, a priori, moi interesante. Exactamente, amor. De dúas persoas que... Humor en Serio. Que é iso, que teñen nivel para falar de humor e nivel para falar de retranca. O martes, estivo Fernando Suárez e Manuel Avilés, tamén falando sobre os anos de transición, a difícil... o difícil que era facer humor na transición despois de da represión franquista. O mércores 8, entre outras cousas, estivo Toni Antonio e Toni Melero, baixo unha charla que baixo o título El humor profesional no es una broma. Despois o xoves houve poesía con retranca pola mañá. E mañá, por exemplo, está Pedro Feijó e Kiko Novoa, o coñecido xornalista da Radio Galega, que tamén figura televisiva últimamente en algún programa. Sí. Unha charla co título Cando a realidade supera a ficción en Galicia. Pois mira, con ese título, a verdade é que bastante aberta para falar un pouco de do xeito de ser galego e como o galego interpreta, reinterpreta diferentes situacións que da actualidade ou as formas de ver a vida. E pola noite, Robert Bodegas, ese coñecemos, Manuel, ¿no? De Lorenzo, tratarán sobre os límites do humor. O sea, sí. Que, como vedes, en definitiva, unha cousa moi... un programa moi, moi variado, con moitísimas cousas, que quere abarcar un pouco todo. E onde se celebra ese... en varios locales ou nun local determinado xa? Ahora vos digo, celebrase, mira, digamos que a base do festival é o Museo Interactivo de Historia de Lugo. Despois hai actuacións, as que son por máis concertos e tal, que son, pois, por exemplo, a ver, mañá hai un concerto pola noite... o concerto partindo de digamos, o a sede, o campo base, o Museo Interactivo da Historia de Lugo. E despois, que non sei de que hai algunha actuación pola noite, por exemplo, ves, en Campo Castelo, mañá pola noite hai un concerto. Sí. Pero básicamente... El ir detrás do concello. Exactamente. Centrádevos, Museo Interactivo da Historia de Lugo. Podes ir na páxina web festivalderretranca.com, sí. E descargar vos o programa, ali vedes todo. Uh-huh. Por exemplo, sábado está tamén unha conferencia, igual eu asisto, me parece moi interesante, a unha da mediodía, Félix Caballero e Lois Pérez. Félix Caballero é un riojano que escribe sobre a retranca galega. O último libro que publicou é O humor galego, a lenda retranca. Ah, sí. Sona a vos. Sí, que me suena porque me parece que o vin... Sí. E ten outro que pienso logo en visto, e outro que se chama Humor en Cadriños, no que tamén fala do humor galego, despois de analizar diferentes humoristas gráficos do país. Xa que ten unha traxectoria na investigación do humor galego importante, sen ser galego, estará él xunto a Lois Pérez, que é pois, poeta, contador, narrador, sí. ata músico, de Lugo, é un dos novos talentos da narración galega. A retranca non é pataca minuta, no título da conferencia. pois as dúas remata, digamos, a conferencia, Lois Pérez contando algunhas das súas historias. É pola noite, as oito estará José Luis Cuerda, o coñecido cineasta, cineasta. Que sabedes que ten segunda residencia en Ourense, aparte de Adega. Adega no Ribeiro, sí. Exactamente, no Ribeiro, moi atraído dende hai tempo por estas terras, e de feito aquí pues, montou a súa casa, que non sei se é máis primeira ou segunda residencia a estas alturas, pero bueno, un manchego penso que é. Sí. Que veu dar aquí a terras sobresanas, enamorado polas terras do Ribeiro, polos seus viños, e aquí, pois, está xa, pois, supoño que ganando cartos tamén cada adega. Claro. Sí. E sabedes que títulos del, coñecidos, son, por exemplo, a Amanece que no es poco, sí. Que é casi unha obra maestra do surrealismo, aínda hoxe, sí. Presentará tiempo después, a primeira novela del. O sea, presentará a súa primeira novela, coñecido pues, entre outras películas, pues digamos esta que poñen aquí como a máis surrealista, que o mellor ten algo máis que ver dentro da temática de humor e retranca que son as xornadas, ¿no? Uh-huh. Sí. Estará él xunto con Julián Lacalle, nesta, digamos, charla pola noite. Uh-huh. Xa para rematar, estará o famoso Chibi, un cantautor que se deu a coñecer por as horas letras, subidas de tono, e que despois foi moderando un pouco a mensaxe o tono das cancións, e pois era un pouco o remate dará o remate a xornada do sábado, a parte dunha danza con retranca, eso tamén xa me parece máis difícil de encaixar, sí. En Campo Castelo, sábado pola noite, Danza con Retranca. Uh-huh. O concerto do Chibi, este cantautor español con letras moi reviradas, moi en plan Sabina, sen ser Sabina, ni moito menos, e que no seu día eran moi subidas de tono, ahora están un pouco máis lixeiras e máis... Máis suaviñas. Máis suaviñas, suavizou, se supoño que o fixo para darse a coñecer, ahora suavizou pois a mensaxe e o tono das letras, e bueno, está como artista invitado para rematar tamén o sábado. Uh-huh. Después o domingo, sí. Tamén haberá unha charla pola mañá, Catapulta de Novos Talentos, entrega de premios de humor gráfico para nenos, sí. Interesante, houve abriuse un pequeno concurso, darse o premio das mellores viñetas de humor gráfico de cativos. Uh-huh. O Mago Rafa pola tarde, e pola noite, como fin de festa, as oito, Sergio Pazos e Carlos Blanco. Anda, ostras, ese terá que ser mundial, non? Ter razón, mas eu tampouco estuve equivocado. É o título da... Supoño que charla... Dos, intervención destes dous tótems do humor galego. Sí, son. Cada unha a súa maneira. Pois pues Carlos... esa xa sintingueu. E canta, ahora que me lembro... Esa é unha camiseta xa. Sí. Eu xa sintín en Navia, porque dicía lle un paisano ou outro, e estaban falando, ai, ti non estás equivocado, pero eu tampouco, Pero sí. O sea, tes razón, mas eu tampouco estou equivocado. Exactamente, ti tes razón, pero eu tamén a teño. Por un lado non sei nada, e por outro que queres que che diga, non? Sí, exactamente. mermo. Pois, a xoito do domingo, Sergio Pazos e Carlos Blanco, con este suxerente coñecido este título suxerente, esta frase tan coñecida como acabades de decir, coñecida e utilizada por os galegos por o mundo adiante, pois darán esa pequena charla sobre Retranca. E para rematar, en Campo Castelo, tamén un concertillo, xa está, é fin de festa. Tamén, a ver, todos estes días habrá máis exposicións, e outros pequenos eventos pues, por la cidade, pero en principio grosso, todo o que vos dixen. Como vos comentaba ao principio, parece un mix turado de humor, nunca mellor dito, un mix de moitas cousas concentradas en unha semana, e igual, pues, non sei, para empezar, como eu sei, o primeiro está patrocinado por Concello de Lugo, supoño que a idea pareceme moi boa, sí, sí. Pero igual empalaga un pouco sí. Meter en 7 días sí. Tantos eventos, algúns son, incluso non quero dicir que estén descontextualizados, pero que están, parece que, con calzador. Sí. Danza con humor, gastronomía con humor, sí. O chibi por un lado, bueno. A verdade é que xa houve xente que criticou un pouco eso, pero bueno, como a todo empezar, pues, sí. Okay. Despois xa se irá dando moderando un pouquinho. Primeiro que salga ben. Correcto, a ver, xa farei un seguimento a ver que tal. Moi ben. Bueno, pois... Pois todo isto, se vos pois... achegades ese fin de semana por aquí, pois mira. Eso tentaremos, seguro que o mellor tamén hasta degustaremos algo que acompañando eso sempre, en Lugo sempre hai algo para hombre, a gastronomía. Vai ser aí pola Ruta dos Viños no instante, é pois te cheo. Sí, bueno, se me dá tempo un minuto, claro. Sí. Para rematar, en vez de hoxe, pois frases con retranca ou retrancadas, é unha curiosidade. Dinos. Que tamén é unha frase feita, correcto. Queremos. Seguro que oíste falar ou incluso empregades. A veces me pongo fondo aí, Fernando, para rematar logo a sección de hoxe. Sí, señor, aí vai. Coñecedes a frase "a casa de Tócame Roque"? Bueno, tiño oído falar dela, pero... Tiño oído falar. Sí. Bueno, pois a ver, documento vos. Tócame Roque non foi o nome de ningún personaxe, como algúns pensan, eu tamén o pensaba, senón que así se chamaba unha casa de Madrid ubicada na Rúa del Barquillo. A vivenda era fea, insalubre, e foi esborrallada no ano 1850. Este inmoble castizo estaba na boca de todo o mundo polos mil zipizapes que nela se armaban. Mas pasou a literatura española despois de ser inmortalizado por don Ramón de la Cruz, no século XVIII, no seu sainete La Petra y la Juana o El Buen Casero. Segundo dicionario, chámase a casa de Tócame Roque aquela casa na que reina a confusión e hai acotío, balbordos e regueifas varias. Sí. Comprobada, pois, a orixe desta frase típica da literatura española, eu, como sempre, intento, aconsello para os galegos que moides, ou moides despois indiferido, unha frase autóctona, unha solución do país para... na medida do posible, non ter que recurrir á frase castiza española, que se hai que recurrir, recúrrese. Tampouco non quero ser un tío fundamentalista nin discriminar a unha lingua como é a española. Sí, claro. Pero habendo posibilidade de utilizar unha do país, unha autóctona, eu recomendo a casa da collona. A casa da collona, sí, esta sí. Frase popular sí, é moi empregada, sobre todo na provincia de Pontevedra, e concretando máis na zona de Vigo. E dou fé de xente coa que falei, que ali se emprega con bastante facilidade asiduamente. A casa da collona foi en tempos unha coñecida casa de citas da cidade de Vigo, onde, claro está, reinaba o barullo, o balbordo e as enleadas varias. Claro. Unha casa de barrets, como se diría por aí. En catalán. Sí, exactamente. E por que se dicía casa de barrets? Deixaremoslo para outro día logo. Sí, ou xa claro. Sabedes. Xa sabedes, non? Sí, sí, sí. Unha casa de barrets, que dirían aquí en Cataluña. Sí, correcto. Por que se chamaba casa de barrets? Eso do barret ten algo que ver coa cabeza. Sí, e por que se chamaba casa de barrets? Deixámolo ou sabedelo? Pois tamén ten que ser coa cabeza porque así un pouco... O entrar a... Sí, ora sí. Diredesme que nunca fostes a unha casa de citas. Sempre foi o cuñado, un amigo... Un amigo, foi un amigo, sí, porta, sí. Pero esperei no ali, lendo Ulises de Joyce. Sí. Ese tipo de excusas. Pois, casa de Barrés, porque ao entrar había que pousar o sombreiro, claro. O chapeu, o sombreiro, ali no sombreireiro, e o gabán, e esperar, pois, a salida. Eso, a rapaza que chinxera o ollo. Sí, claro. Ou quedar tomando un fruco. Sí, sí, claro. Sí. Sí, un fruco, exactamente. Sí. Además, había que dejar los barretes, entonces, claro, nada más entrar, los barretes viéndose, todo sería... Claro, claro. Exactamente, todos ahí juntos. Por eso era casa de barretes. Correcto. Bueno, pues nunca iremos a dormir a sexta sin saber algo más. Sí, señor. Pues en Santiago había una casa, yo estuve haciendo parte del servicio militar allí, que le llamaban a casa de Toñiña. E fixaste o servicio militar na casa esa. Debeu acompañar algún general. Ah, vale. E iba de escolta. Ves, debeu, che digo eu, ele iba de escolta. Claro, vale. Sí, sí, sí. Pero eu quedaba nun sitio diferente, pero unha vez... Era Toñina en catalán, sabes, eh? Do atún, o asunto do atún. A casa da Toña. A casa da Toña, que era como a casa da Collona, logo. Exactamente. Sí, e despois había outra, que lle tamén lle chamaban a casa da Chelo. Que él iban más veces. Bueno, porque debía tener más... Sí, más que precisamente si vas a Santiago y entras en la Alameda, ves él y las dos Marías. Sí. Pues esas eran las Toñitas. Vaya. Ah, amigo. Esas eran las Toñitas, porque vistían exactamente... Está muy documentado, coa, na mili o home... Na tú, mili moito se aprende. Tuvo moito... moita dirección. Moito se aprende na mili, eh? Sí, señor. Bueno, pues hai que dar ese apuntamento de cultura. Sí, señor. Moitas gracias. Veña, a vos, boa logo. Semana e ata outra. Boa semana. Hasta o xoves que ven. Bueno, pois... Música. E despois outra comunicación máis. Veña, aí vamos. Bueno, non sei se vai música, se vai... Publicidade. Publicidade. Vale, igual. Aí vai.